यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी नेक किए और अपने पालने वाले की तरफ झुकते रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहां वो हमेशा ही रहने वाले हैं।